جاني احمد الله

ارفع للشهيد اعظم اجرا فينا بمجد يا رسول الله سلطان جلال شاه كلام فينا I'm gonna be a fighting man. I'm gonna be a fighting man. I yaradıydır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ın kelime ve Allah شاطر الجزاء اشفق سلمته جزني حق عسى الشافي المسجد الجديد اذ حقتان اظمان بالهجم المسجد سما وادي سنا جدنا بالمسجد çünkü dünyada güzel yüksek Ahmet'te Allah'ım sevgisin doğdu Muhammed Allah'ım 569'u miladın bir senesi söndü bir senelik Kutperest ateş gecesi Söndü 14 şehresin Kisra var enkinesi Ruşi yalanın Buradan korkur kaçtığı sinesi Çünkü dünyaya güzel Göksek yahta geldi Allah'ım Sen bilsin doğdu Muhammed Kerim'in. Sahiller deliler. Alametlerin tamamı Son peygamber geliyor Ebdiyaya himayi Bundan dünya dünyada kurulur Hak nizamı Çünkü dünya güzel Gözdeki ahmet gönlüm Çünkü dünyaya güzel gökteki ahmet geldi Allah'ım sen bilsin Doğdu Muhammed geldi Thank you. Oh, I'm وطن الحق يدير كل شاه والخيار يهمس يحكيه الصاحب تمام الغالب حاجة كل يريد داخل السر قاتل ومكر أمر Thank you. Thank you.

Oh, Ey gayri canım vahyünle müradı için. Bu gecenin fikir için yavrum. Şefaat-ı Muhammed Mustafa için. Şefaat-ı Ali'l Müzeza için. Şefaat-ı Ali Ava için. Rıza'in Lillah ve Rıza'yı Resulillah. El Fatiha.